شهر میں اپن کا بول بولو آلا رے آلا آنیا آلا دل کے شہر میں اپن کا بول بولو آلا رے آلا آنیا آلا دل کے شہر میں اپن کا بول بولو सब दे लूटा कह दे तू खोटे सिक्के भी चल जाएंगे।